de oma tombalana mulang pen reket diatur tingkah na maju mundur latihan nari di dapur sarang na buka sungguh panet yang sang mana penet lapang nawe ieu mah neng as ali teuing ngartos meureun ah badminton keur ka ulin badminton keur ka ulin di dapur.